www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگو اور عزیزو میرا خیال ہے کہ میں سب سے پہلے یہی سے اجتماعی دعا کر کے آیا ہوں میں آیا اور یہاں آیا تو اسی وقت سے شروع سے اوشاری آخر ہوں آیا ہوں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے جو حضرات پڑھتے پڑھاتے یہاں ہیں اللہ ان کے اندر بھی اخلاص پیدا فرمائے اور جو حق ہے پڑھنے پڑھانے کا اس کے ادا کرنے کی توفیق برآمد فرمائے اس وقت کچھ کیا بیان کرنا ہے اس صرف اے منو بطاعت اللہ ایک حدیث ابھی یاد آ گئے اے منو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقاتم لہم لکم من النار حدیث اعملوا بطاعت اللہ سب کے لیے علماء کے لیے بھی ہے طلبہ کے لیے بھی ہے عوام و خواص سب کے لیے عام تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اعملوا بطاعت اللہ اللہ کے طاعت پر عمل کرو معصیت پر نہیں اس کے مقابلے میں کیا ہے طاعت کے مقابلے معصیت ہے معصیت سے دور رہو سب سے بڑی چیز معصیت سے دور رہنا ہے طریق میں دو چیزیں اتباع اور احتراز اجتناب کرنا امتثال اور اجتناب عوامر کا امتثال جن چیزوں کا اللہ نے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس کا امتثال کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنا یہ ہم سب کے لیے پوری امت کے لیے علماء ہوں طلبہ ہوں تاجر ہوں سب کے لیے یہ دین عام ہے اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقاتم لہم لکم من النار اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہر وہ ضروری چیز جو اصلاح کے لیے مفید اور معین تھے زبان سے جاری کر دیا کوئی چیز چھوڑی نہیں اس بنا ہم لوگ الحمدللہ اسی سلسلے میں داخل ہیں جو سلسلہ چلا آ رہا ہے بظاہر اسی میں داخل ہیں اللہ تعالیٰ حقیقتاً ہمارے اندر وہ چیز پیدا کر دے جو اس سلسلے کے جو لائق ہیں اس سلسلے کے جو موافق ہیں اللہ انما اس بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ حضرات کو بہت مرتبہ یہاں تقریر کر چکا ہوں بہت مرتبہ بنا پر اپنے لیے بھی دعا کر درخواست کرتا ہوں کوئی خاص مضمون ذہن میں نہیں ہے اس وجہ سے اعملوا بطاعت اللہ بس اسی حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقاعت لہم لکم النار اللہ کے طاعت پر اللہ تعالیٰ کی اشاعت پر عمل کرو اعملوا بطاعت اللہ دوسری چیز ضروری ہے وہ صرف عمل ہی نہیں امتثال عوامر ہی نہیں ہے وہ اجتناب النواہی بھی تو ہے دونوں ساتھ ساتھ بولا جاتا ہے امتثال عوامر و اجتناب نواہی نواہی سے بچنا عوامر کا امتثال کرنا اس میں تو عموماً لیکن نواہی سے بچنا بہت سخت ہے ظاہری جو نواہی ہیں جو معصیتیں ہیں نواہی سے بنانا معصیت ہے اس سے بھی بچنا ہے اور باطنی نواہی جو باطن سے جن کا تعلق ہے قلب سے تعلق ہے جن کے اصلاح کے لیے ہم بزرگوں کی خدمت میں آتے جاتے ہیں تاکہ باطن میں جو بیماریاں ہیں حسد ہے کبر ہے بت ہے یہ چیزوں کو آدمی بہت زیادہ مقلع بہت زیادہ مبتلا ہے ابتلا ہے زمانے میں وہ چیز بڑھتی بھی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین نبوی پر جو ظاہر و باطن دونوں کا مجموعہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق برحمد فرمائے. صحابہ کرام نے ہر چیز کو لیا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے اس کو یاد کیا, اور یاد کر کے اس پر عمل بھی کیا. اس بنا پر ہماری آپ کی ذمہ داری, بلکہ پورے مدرسوں کی ذمہ داری ہے, خانقاہوں کی ذمہ داری ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی اس کو بھی جاری کرنے کا اہتمام کریں. اہتمام رہے گا تو انشاءاللہ خانقاہیں بھی چلتی رہیں گی, مدرسے بھی چلتے رہیں گے, اور سب چیزیں جاری و ساری رہیں گی. الحمدللہ ہر سال ہی کبھی کبھی میں آتا ہوں یہاں, یہ باتیں بیان بھی کرتا رہتا ہوں. آج بھی مختصر یہ عرض ہے کہ وزر ظاہر الاسم و باطنہ, دیم دعا وزر ظاہر الاسم و باطنہ, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. وزر ظاہر الاسم و باطنہ, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو, گناہ سے بجا بہت دوری. طاعت کے بجا لانے سے اہم معاصی سے بچنا ہے. اس بنا پر ہمارے بزرگان دین معاصی سے بچنے کی بہت تاکید کرتے ہیں. ایک آنکھ کا ایک گناہ ہے, اس سے بچنا, کان کے گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے. اس بنا پر میرے دوست بزرگ و عزیز ہو, یہ موقع ہے کہ نہیں ہے, اس بنا پر میں یہ مختصراً کرتا ہوں کہ کئی مرتبہ مجھے یہاں آنا جانا ہوا ہے, اور کچھ کچھ بیان بھی کرتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان تمام بیانات سے نفع عام و تام فرمائے. اور آبادی میں سب سے پہلے شادی یہی بیان کیا ہے, ہم لوگوں نے انتظام کیا تھا اندر, اس بنا پر یہاں اس سے بہت زیادہ تعلق بھی ہے, رشتے سے بتلا بتا بھی رہتا ہوں. اس بنا پر یہاں سے بہت سے مستورات بیت بھی ہیں, لوگ بھی بیت ہیں, وہ خود بھی آتے جاتے تھے. اس بنا پر یہ ہماری پرانی جگہ ہے, اس بنا پر مجھے خاص اس سے تعلق بھی ہے, نسبت بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے. جیسے علم کا فروغ یہاں سے ہو, اصلاح کی فکر بھی یہاں سے ہو. علم کے ذاتی فروغ تربیت تو علم ہی, مدرسہ نام صرف علم کا نہیں ہے, علم مال عمل. غالباً امام محمد قاسم صاحب یا کسی نے کہا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل ہوگا تو مدرسہ بھی ترقی کرے گا, وہ جگہ بھی ترقی کرے گا, اللہ کے یہاں بھی اس کی قبولیت ہوگی. اس میں آپ اتنے حضرات جمع ہیں چھوٹے بڑے, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کی برکت سے ہم سب کی اصلاح فرمائے, اور علوم دینیہ سے, علوم نبویہ سے ہم سب لوگوں کو بہرور فرمائے. ہمارا مطمئن نظر یہی ہونا چاہیے کہ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا افشا ہو اور اس کی تبلیغ ہو. یہ نظر حسن نیت کے ساتھ انشاءاللہ اب بھی کام ہوگا. مدارس بہت ہیں, کام بھی ہو رہا ہے, آنا جانا بھی ہے, ہمارے بزرگوں کا تعلق بھی مدارس سے رہا ہے رہا ماجب. اس بنا پر ان مدارس کو بھی ہم کو محمل نہیں چھوڑنا ہے, اس کو بھی ہم کو کارآمد بنانا ہے. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقات لہم ولکم من النار. کیا عمدہ نبی کریم سے پورا وعدہ ہو گیا, 3 گھنٹے کے بعد میں آپ بیان نہیں کر سکتے اتنا. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر وہ اجتناب نواح ہزار کا وقایا تو لہم و لکم. ہاں, ہمارے لیے بھی وقایا ہے جہنم سے اور تمہارے لیے بھی وقایا ہے جہنم سے. یہ مدارس اسی لیے ہیں تاکہ وہ جہنم جو ہے اس سے ہم بچیں, ایسا علم حاصل کریں جس علم کی وجہ سے معصیت سے ہم کو نفرت ہو, معصیت سے دوری ہو. اور جتنی معصیت سے دوری ہوگی اتنی اللہ کا قرب ہوگا, اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جگہ کیا ہے, جنت ہے, جنت میں بھیجے گا. اس بنا پر مختصراً یہ عرض ہے. اللہ تعالیٰ پھر آنے کی مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو سننے کی توفیق دے. ظاہر ہے کہ پھر سفر ہی میں ہوں میں, ویسا دن بدن عمر کے تقاضے کی وجہ سے ذرا سا تھوڑا سا زور بھی ہو جاتا ہے. یہ بہرحال جو بات تھوڑی سی کہانی تھی کہا ہم نے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, آپ حضرات کے لیے مفید بنائے, میرے لیے مفید, میرے ساتھی اگر مفید, کوئی مستثنیٰ نہیں ہے. ایک دن بھی غفلت رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بزرگ تھے ان کا انتقال ہونے لگا, بالکل آخری وقت تھا. شیطان گیا اور اس نے کہا کہ بہت بڑے بزرگ کا یہ ہوا ہے, اس نے کہا کہ بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ ہمارے قید و فریب سے بچ کے اب جا رہے ہیں. وہ بزرگ بالکل آخری وقت تھا, شیطان گیا کہا کہ بہت آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے قید سے اور فریب سے بچ کے آپ جا رہے ہیں ادھر. کہا نہیں ابھی کہاں بچا, یہ لمحہ بھی گزر جائے تب میں سمجھوں گا کہ گزر گیا ہے, تم اس وقت بھی مجھ کو بھگا سکتے ہو. اس وقت بھی اگر تم نے یہ بات کہی اور میں نے سمجھ لیا کہ واقعی میں بچ کے جا رہا ہوں, بس عجب ہو گیا, عجب ہو گیا, نکل گئے تم, گر گئے. اس بنا پر ہم کو اپنی اصلاح کی فکر خاص طور سے علماء کو بہت زیادہ ضرور ہے, کیونکہ علماء کا کام صرف ایک علم نہیں ہے, علم کو دینا, علم کو سکھلانا بھی ہے. اس وجہ سے ہر فرد بشر, ہمارے حضرت ماں شاہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی لوگ جانتے ہوں گے, مصلح الامت کہلاتے تھے. ہم لوگ پڑھتے تھے ان کے یہاں, فرماتے تھے کہ تم لوگ کیوں پڑھ رہے ہو, یہ سوال دوسرے تیسرے آتے ہی تھا. اور بڑے بڑے لوگ علماء رہتے تھے, سب یہاں کے پڑھے لکھے سبھی لوگ رہتے تھے, یہ سوال ہوتا تھا کہ تم لوگ کیوں یہاں ہو, کیوں کیا کرنے آئے ہو. تو ہم لوگ کہتے تھے پڑھنے پڑھانے کے لیے آئے ہیں, کس لیے, تاکہ اصلاح اپنی بھی کریں دوسری کی اصلاح. پھر کہتے بھائی ہے تو بہت کام, یہ بہت مشکل ہے, کام کرو گے کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. سب کے لیے ہے, یہ صرف نہیں کہ ساری لوگوں کو جو خانقاہ میں وہی روئے پڑے ہیں, ہر مدرسے والے کو, ہر فرد کو. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام, تھوڑا سا ذکر بھی ہونا چاہیے. تو بہت تھانوی نے کہا ہے کہ پڑھنے لکھنے کے ساتھ بھی حضرت تو بہت فرماتے تھے, تھوڑا سا ذکر کا بھی معمول رہنا چاہیے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت فلاں بزرگ تو کہتے ہیں کہ طالب علمی کے درمیان میں ذکر نہیں کرنا. کہا دیکھو 20-22 سال تک پڑھتا ہے, اگر وہ ذکر سے غافل ہوگا تو کیا 20-22 سال کے بعد وہ ذاکر ہو جائے گا؟ اتنے دنوں تک جب ذاکر رہا, یہ ان کا خاص جملہ ہے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کا, ایسی بھی امتیازی شانتی سبھی علماء نے اقابل نے مان لیا ان کو. کہا کہ کیا 20-22 سال تک طالبہ جب بالکل غافل, ذکر کا نام بھی نہیں جانیں گے, تو اس کے بعد کیا وہ ذاکر ہو جائے گا؟ اس بنا پر ذکر کا اہتمام بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, اور مدرسین کو بھی, علماء کو بھی. اس سے علم اور ذکر دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے, انشاءاللہ العزیز اللہ کی رضا حاصل ہوگی, ترقی حاصل ہوگی, اور اس کا ثمرہ آنکھ بند ہوتے ہی معلوم ہو جائے گا. اس بنا پر مختصراً یہ بات ہے, کہہ دیا, ذہن میں بھی کچھ نہیں تھا, لیکن آپ حضرات کی توجہ سے اتنی بات میں نے کہا, آج کہتے ہی رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, میرے ساتھ جو لوگ ہیں مجھ سے بہت سے متعلق ہیں, سبوں کو کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. کچھ فکر کرنا ہوگا, جیسے ہر چیز کی فکر, دکان کی اس کی فکر تب تو چلتی ہے, آپ نے کبھی فکر بھی نہیں کیا تو کیسے ذکر آئے گا آپ کے قلب میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کام پر لگائے, اور کام ایسا جو اللہ کے مرضی کے مطابق کام ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو, اس کا لحاظ ضروری ہے. بارہ مجھے یہاں آنے سے بہت خوشی ہوئی, اتنے علماء طلبہ کو دیکھ لیا, یہ میرے ایمان کے ازدیاد کا سبب ہوا. اللہ ہم سب لوگوں کو مزید علم دین سیکھنے کی, سکھانے کی, اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت, بلکہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ علم دین ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کا پرسان حال نہ رہے. جو یہاں علم دین کو پوچھے گا اللہ اس کو وہاں پوچھے گا علم, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں, تو آپ کی جو چیزیں سب اللہ کو محبوب ہیں. جب اس محبوب کام میں ہم لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بھی حاصل ہوگی, محبوبیت بھی حاصل ہوگی. اس بنا پر مدرسے کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, بہت دفعہ آ چکا ہوں, بیان بھی کر چکا ہوں, بلکہ شاید عام بیان تو شاید یہیں سے میں نے سن لیا ہے. پہلے وہ تھے, اس سے پہلے محتمے میں تو جاتے تھے, ان کے گھر بھی جاتے تھے, سب سے پہلے وہی لے گئے اپنے گھر میں, اس قصبے میں آنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, میرا آنا جانا بھی میرے لیے بھی مفید ہو, اور آپ حضرات کے لیے بھی مفید ہو. دعا کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد اللہم صلی اللہ سید نبی الامی وعلا آلہ واصحابہ وسلم. اللہ تعالیٰ یہاں کے علماء کو, طلباء کو, سبھی کو دین کی سمجھ, دین پر عمل کی توفیق برحمد فرمائے. اکابر کی جگہ ہے, اکابر کے طریق پر اللہ تعالیٰ اس کو چلنے چلانے کی توفیق برحمد فرمائے. ہم لوگ بھی حاضر ہوئے ہیں, اللہ یہاں کے فیض و برکات سے ہم سبھی لوگوں کو مالا مال فرمائے, مزید مدرسے کو ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے. ربنا اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتك يا ارحم الراحمين, برحمت سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. www.attableek.com, the reviver of iman.